إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد Ndugu Islam, kama mulivyosikia alivyotambulisha masuulu dawa kwamba siku ya Ijumaa alisimama Uthman Maalim na akazungumza hasa kuhusiana na mashehe wa kisalafi, akawazungumza vibaya sana. Sasa kwa sababu hiyo, na kama utangulizi mliosikia kwamba kuna haja ya kujibiwa kwa maneno yake yale, amezungumza mengi. Kaanza, utakuta huko kwenye mitandao, hunuti bwana hamna katika sala alfajiri, hizi ni bidaa bidaa zao tu wamezileta. Bismillahi bwana hakuna, hizi ni katika bidaa bidaa zao tu. Lakini kote huko alikuwa anazunguka tu, malengo hasa ni kufika katika kuwataja mashekhe, na akaanza Sheikh Albani rahmatullahi alaihi, na akaanza kuvurumisha matusi. Sasa hii maudhui itakuwa na takdimu na taakhir, huko mwisho huko, kwa sababu niko alikokusudia, sisi tutakufanya mwanzo na kule mwanzo tutakufanya mwisho. Katika aliyosema Sheikh Al-Albani, ambaye kuna kitabu kinaitwa Sifa Salati Nabi, sifa sala ya mtume kuanzia mwanzo wa takbir mpaka taslima, sema kaannaka tara, kama unaiona ile sala au unamuona mtume anaposali. Albani ni katika wanachuoni wa miaka hii ya karibu, ya karne hii tunayoishi sisi. Kitabu hichi kakitunga juzi. Wengi wao wanadhani kwamba labda kaokota alipokuwa kule Madina kitu kama kasha hivi au kasiki, ndani yake kukawa kuna hadithi za mtume ambazo hajawahi kuziona mwanachuoni yoyote, hakuziona Abu Hanifa wala Malik wala Shafia wala Ahmad ibn Hanbal, kazipata Albani peke yake. Akaondoka nazo, sasa akaanza kutunga vitabu kupitia zile hadithi ambazo mtu yoyote mwingine katika Uislamu hajawahi kuziona. Sasa hivi akatuletea kitu ambacho watu wengine hawajawahi kusoma wala kukiona. Watu wengi wanafikiria hivyo, kumbe ukiingia katika hizo sifa salafu na hadithi zile zile alizozitumia yeye, ndo zile zile walizozitumia maimamu wale waliopita. Sasa ni kitu gani kilichobadilika? Ni ufahamu wake yeye kafahamu hivi na yule mwingine kafahamu hivi, na ndio dini inavyokwenda hivi. Sasa ufahamu wa Sheikh Al-Albani na ufahamu wa Imam Shafi, upi utakuwa wa salafu? Sasa jibu nalo wewe mwenyewe. Kamalizia hivi. Kwa hivyo ndio nikakwambieni kule sijui kunuti mashekhe wa mitandaoni hawataki kusoma. Yote alikuwa anavuta maudhui yake kuja hapa kuwazungumza mashekhe kwa ubaya. Kala Abu Hatim Ar-Razi, amesema Abu Hatim Ar-Razi rahmatullahi alayhi, alamatu ahli al-bid'ah al-waqi'atu fi ahli al-athar, Alama za watu wa bid'a ni kule kuwazungumza vibaya wale watu wa hadithi. Wale watu wasimulizi wa hadithi, ukianza kuzungumziwa vibaya mtu huyo ujue ni alama hiyo kwamba jitu hili ni la bid'a. Ndugu Islam, kulikuwa na mwalimu wetu mmoja alikuwa akiingia darasani anamzungumza Sheikh Al-Albani rahmatullahi alayhi kwa ubaya, yani ilikuwa ni kama mswaki wake. Huyu mwalimu alikuwa na shahada ya pili ya udhamini, bimaana alikuwa na master au alikuwa na magisteri kwa jina lingine. Akataka sasa kufanya shahada ya doktora PhD. Akawa anatumia katika research yake ile, katika bahthi yake ile, ikawa anatumia vitabu vya Sheikh Al-Albani rahmatullahi alayhi, na akapasi vizuri sana kwa kutumia vitabu vile. Huku anamtukana sana, lakini wakati anataka research anafanya bahthi katumia vitabu vya Sheikh Al-Albani. Waswahili wanasema baniani ni mbaya lakini kiatu chake ni dawa. Sasa kwa nini asitumie vitabu vya sharia na wanavyo? Kwa nini wasitumie vitabu vya shaira? Kwa nini atumie vitabu vya yule wanemtukana? Halafu katika maneno yake haya bwana Uthmani kuna kugongana kwa maneno yake. Amezungumza katika hapo alipozungumza tutafika kuja kupaeleza. Anasema kila nikifika katika mstari huu hukumbuka maneno ya mmoja katika walimu wetu alivyoshumu na kunusa harufu ya kuwakejeli wanachuoni kwa mmoja katika wanafunzi wenzetu. Alisimama kwa hasira akatuambia sote, iyyaka thumma iyyaka an tattahima aliman min alulama, kaa mbali sana tena jieke mbali sana ukasema maneno mabaya yoyote kumhusu mwanachuoni yoyote miongoni mwa wanachuoni. Sasa yeye anasema maneno haya halafu anazungumza vibaya sana kuhusiana na wanazuoni, hasadan min indi anfusihim, kwa sababu ya uhasidi walionao katika nafsi zao. Allah anasema qul innal fadla biyadillahi yutihi man yasha, waambie hakika fadhila iko katika mkono wa Allah humpa mtakaye, wallahu wasi'un alim, na Allah ni mwenye wasaa mkubwa tena ni mjuzi. Hakuna katika ulimwengu wa Kiislamu, hakuna katika ulimwengu wa Kiislamu katika mimbari zote mtu anasoma hadithi halafu anasema sahahahu Sheikh Al-Albani katika mimbari zote. Katika ulimwengu wa Kiislamu mimbari zote, labda ukitoa kwa Mchina, lakini mimbari zote mtu anasema kaipokea fulani na fulani na ukaisahihisha fulani na fulani, halafu wanasema wasahahahu Sheikh Al-Albani, na akaisahihisha Sheikh Al-Albani. Kwa hivyo kumzungumza vibaya ni uhasidi ambao walionao katika nafsi zao, lakini haitosaidia kitu chochote. Katika itikadi yetu sisi, mtu hata kama amefanya kosa hatumhukumu sisi kwamba ni mtu wa motoni au wa peponi. Tunasema huwa fi mashiatillah. Mara moja Hajjaj ibn Yusuf alipokuwa anaenda kuhutubia akakuta kwenye mimbari yake mtu kaandika pale, qul tamatta bi kufrika qalilan innaka min ashabin nar, Waambie starehe kwa muda wako mchache huu, hakika wewe ni mtu wa motoni. Na yeye chini pale akaandika, qul mutu bighaydikum inna Allah alimun bidhati sudur, kufeni na chuki zenu, hakika Allah ni mjuzi wa yale yaliyomo katika vifua. Ndugu Islam, katika mashehe ambao watu wabida masufi wanaomzungumza vibaya, basi ni Shekhu Al-Albani. Lakini pamoja na hivyo, wakitakatilia nguvu jambo lao, pengine kila mmoja funge kutoka mwezi ya kuona kwake nchini kwake, basi wanasema Shekhu Al-Albani kasema, Sheikh Ibn Taymiyyah kasema. Wanamtumia yeye na wanawatumia hawa mashekhe wa kisalaf, na hawatumii mashekhe wengine. Sasa kwa jinsi huyu kijana alivyojitumua na alivyowatukana wanazuoni, utadhani bwana ni msomi mkubwa. Somi mkubwa kama yeye hakuna, kumbe hamna kitu. Nasema haya hamna kitu kwa sababu katika maudhui yake yote, katika hutuba yake yote ile, katumia hadithi tatu tu. Ni porojo tu alizozungumza, hadithi tatu tu ndizo alizotumia katika hutuba yake yote ile. Hata katika hadithi hizi tatu hakuna hadithi ta moja iliyokuwa inapungua makosa zaidi ya manne. Sasa elimu iko wapi hapa? Elimu yake iko wapi? Katika hadithi tatu katumia, hakuna hata hadithi moja ambayo kaisoma sawa. Kaanza hadithi ya kwanza. Amesema Mtume sallallahu alaihi wasallama, anasema khairul quruni qarni thumma alladhina yaluna thumma alladhina yaluna, karne bora ni hii yangu mimi, kisha inayofuata, kisha inayofuata. Kwanza anamwambia yeye na wenzake kwamba hadithi hiyo hakuna katika hadithi ambayo imethibiti kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallama, haijapokewa na mwanachuoni yoyote ambayo kwamba ni sahihi katika wanazuoni wa hadithi. Hadithi iliyokuja kwamba ni sahihi ni khairun nasi karni, bora wa watu ni karne hii iliyonayo. Thumma alladhina lunahum thumma alladhina lunahum, sio khairul quruni, ni khairun nasi. Hadithi hii khairun nasi karni rawahu al-Imam al-Bukhari min hadithi Abdullah ibn Mas'ud, mepokea Bukhari kutokana na hadithi aliyosimulia Abdullah ibn Mas'ud. ورواه الإمام مسلم من حديث عبد الله بن مسعود، ورواه الترمذي من حديث عمران بن حسين، ورواه الإمام أحمد من حديث ابن مسعود، ورواه ابن حبان من حديث النعمان بن بشير، ورواه البزار من حديث عمر بن الخطاب، ورواه النسائي من حديث ابن مسعود، ورواه البيهقي من حديث ابن مسعود، ورواه الحاكم في المستدرك من حديث جعدة ابن هبيرة المخزومي وغيرهم. حديث صحيح imepokewa na watu hawa. Hadithi nyingine kuonyesha kwamba huyu mtu bidhaa yake ni ndogo ya elimu, hamna kitu, ambapo pana makosa makubwa mno. Hadithi ya pili aliyosoma, amesoma hivi Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, yati ala nnasi, itafika kwa watu zamani, zama zitakuja hizo zama, anasema sanawatun khadda'at, itakuja miaka danganyifu. Tunaonyesha makosa yake kwa sababu jinsi alivyowatukana wale mashehe, utadhani manake ni mtu mkubwa, yuko juu kielimu, kumbe hamna kitu. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, yati ala nnasi, itafika kwa watu zamani, zama zitakuja hizo zama, anasema sanawatun khadda'at, itakuja miaka danganyifu. Hadithi kaisoma kimakosa, usahihi wake sayati ala nnasi sanawatun khadda'at. Kwanza imeanza kwa sini, na pili hakuna neno zamani. Hadithi hii sayati ala nnasi sanawatun khadda'at, Rawahu Ibn Majah min hadithi Abi Huraira. Hadithi hii imepokewa na Ibn Majah peke yake. Hakupokea imamu wengine, ni Ibn Majah tu, lakini hadithi ni sahihi. Hapa utaona aibu yake alionayo. Anasema, na wengi hapa ndo wanafeli. Hujiumbua wenyewe kwa kutatarak katika masail mbalimbali ya kielimu, wakasema kwa confidence kwamba haipo, ni bid'a, kumbe yapo. Wakaonyesha level yao ya elimu, au kwa sababu wamesikia tu na wao mitandaoni, na wao wana nakili, yani yale waliyosikia kwenda na wao kutoa. Hakuna bwana. Hasa ukiona vi hadithi anavyozisoma, ni wazi wazi kwamba yeye ndiye anayesoma kwenye mitandao. Na lau angalikuwa ameshika kitabu akasoma, basi asingalisoma hadithi zote tatu, akazisoma kimakosa. Lakini kuonyesha kwamba yeye ndiye anayesoma kwenye mitandao, ramatni bidai hawa sallat, kwamba yeye ndiye mwenye aibu, halafu ile aibu akamtupia mtu mwingine. Anasoma kwenye mitandao, kumbe yeye ndiye anasoma kwenye mitandao. Na ukisema kwamba wanazuoni wa mustalahul hadithi wamejuzisha kuisoma hadithi kwa maana, au kuipokea hadithi kwa maana, mimi nakubali jambo hilo, lakini kwa masharti. Wanazuoni wameweka masharti, na idha faqada shartu faqada almashrutu, ikikosekana sharti na kile kilichowekewa sharti hukosekana vile vile. Kwa hivyo kwa masharti ndio inajuzu kupokea hadithi kwa maana. Sharti ya kwanza katika hizo ambao ndio kubwa, an yakuna arifan bil lughati al arabia aliman bi alfadhiha, au anajua lugha ya Kiarabu, ni mjuzi wa zile lafudhi zake lugha ya Kiarabu, au anajua. Sharti hii imekosekana, hajui lugha ya Kiarabu, lugha ya Kiarabu hajui. Hatumuonei, tutaonyesha hapo hapo kwamba hajui. Ya pili, an yakula fi akhirihi, aseme mwisho wa hadithi akishaileta kimaana, au kama kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, au kama Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyosema, na yeye neno hilo hakulisema. Sharti ya tatu ni maarufu, kwamba isiwe katika taabud, isiwe ni katika neno ambalo linaabudiwa kama vile dhikri, dua, huruhusiwi kuibadilisha. Sasa sharti ya kwanza kaikosa, ayakuna arifan bil lughati al arabia, awe ni mjuzi wa lugha ya Kiarabu. Sasa yeye lugha ya Kiarabu hana, hajui. Kwa nini? Sayyarta al haditha ila badali al ghalat, hii hadithi kaipeleka katika badali al ghalat, kwa sababu badali zimegawika kama ilivyo: badal kulli min kulli, badal ba'dhi min kulli, ba'dhi ishtimali, badal mubayin wa huwa ala thalathati aqsami, badal alghalat, badal alnisyani, badal alidrab. Sasa yeye hadithi kaipeleka katika badal alghalat, badal alghalat kama vile kusema akaltu almawza alburtuqala, nimekula ndizi, nimesahau nimekula chungwa. Umefahamu eh? Akaltu almawza alburtuqala, nimekula ndizi, nimekosea, sio nimesahau, nimekosea, nimekula chungwa. Sasa hadithi kaileta, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, yati ala nnasi, itafika kwa watu zamani, zama zitakuja hizo zama, anasema sanawatun khadda'at, itakuja miaka danganyifu. Kama kwamba Mtume anasema itakuja zama kwa watu, si zama, ni miaka. Yaani Mtume sallallahu alayhi wasallam akakosea katika lugha yake. Kama kwamba akasema Mtume sayaati au yaati ala nnasi zamanun sanawat, yaani zitakuja zama, nimekosea, itakuja miaka. Sasa Mtume sallallahu alayhi wasallam, Allah anasema, wama yantiqu anil hawa, hatamki kwa matamanio yake ya nafsi. In huwa illa wahyun yuha, hakuwa anayoyatamka isipokuwa ni wahyi aliyofunuliwa na Mola wake. Sasa vipi mtume aseme kitu alipo hapo hapo aseme hapana nimekosea? Ndio shati ya kwanza, wewe unajua lugha ya Kiarabu. Sasa hapo umeleta badalul ghalati katika hadithi ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Hadithi ya tatu ambayo kaikosea, tena kaikosea sana, amsema mtume wake katuhakikishia akasema Mwenyezi Mungu atawatuma katika kila baada ya miaka 100 atamtuma mtu ambaye kazi yake ni kuja kuirenovate, kuifanyia tajdid, kuifanyia ukarabati dini yake. Ala rasi kulli 100 sana yab'athu Allahu lin-nasi man yujaddidu lahum dina. Lakini hadithi kaisoma hivyo, hadithi kaisoma kama mlivyosikia, kaisoma kimakosa. Hadithi inasema inna Allaha yab'athu li hadhihi al-umma, Allah atapeleka katika umati huu, ala rasi kulli 100 sana, katika kila miaka 100, man yujaddidu laha dinaha. Hadithi hii usahihi wake ambao rawahu Abu Daud min hadithi Abi Huraira, wa Tabrani fil Mujam al Kabiri min hadithi Abi Huraira, wa aidha fi Mujam al Awsat. Katika hadithi hii ya Mtume sallallahu alaihi wasallam makosa ni mengi zaidi kuliko hizo mbili zilizopita. Makosa aliyofanya ni mengi zaidi kuliko hizo hadithi mbili zilizopita. Kwanza neno inna Allah kaliondosha. Ameliondosha neno inna Allah. Halafu amefanya takdimun wa taakhiru katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Amebirua hadithi, mbele ameweka nyuma na nyuma kaipeleka mbele. Halafu hadithi inasema lihadhihi al-umma, atapeleka katika umma huu, yeye akasema linnasi, akasema linnasi. Halafu ameliondosha neno kullu, neno kullu kaliondosha, akasema ala ra'si 100 sana. Kwa hivyo neno kullu kaliondosha. Halafu akasema man yujaddidu lahu dinahu, kosa la tano hilo, man yujaddidu lahu dinahu, mtu ambaye amekusudia ataifanyia tajdidi dini, au kama alivyosema kuifanyia karabati, lakini kaisoma man yujaddidu lahu dinahu. Tunamuuliza aina yarji dhamiru, dhamiri inarejea wapi? Man yujaddidu lahu dinahu, umesema yab'athu Allahu linnasi, halafu kasema man yujaddidu lahu. Kwa nini kushosema linnasi? Na wewe ni bingwa kwa kusoma mashehe, sasa kwa nini useme man yujaddidu lahu dinahu? Kiarabu gani hicho? Kwa nini isiwe man yujaddidu lahu dinahu kama ilivyokuja katika hadithi kule, lihadhihi al-umma ala rasi kulli 100 sana man yujaddidu laha dinaha, ambayo inarejea katika umma, dhamiri inarejea katika umma. Kwa hivyo na huku man yujaddidu lahum dinahum, ambayo inarejea katika huyo au ambao watapelekewa, linnasi. Kwa hivyo bidhaa yake ni ndogo sana. Asikae akatukana wanazuoni. Masharti ya kupokea hadithi kwa maana, lazima uwe ni aliman bil lughati al arabia, ni mjuzi wa lugha ya Kiarabu. Na wewe ndio makosa yako kama haya, hujui lugha ya Kiarabu. Kabla huja mkosoa shekhe, mwenyewe uko hivi, bidhaa yako ni ndogo. Haikuthibiti hivyo hadithi zote. Kwa hivyo athbiti la arsha thumma nqush, thibitisha kwanza. Anataka amjue mujaddid al-qarni, anauliza ni nani hapa. Sasa kabla hujamjua, kwanza rekebisha hadithi umezisoma kimakosa, rekebisha Kiarabu chako kwanza, mpaka katika jur'a yake juu ya wanazuoni akafanya tashbihi, kuwashabihisha mashekhe wa ahlusunna wal jamaa kuwafananisha kama vile mkojo alivyokuwa ni jeure. Kaleta mushabahun wa mushabahum bihi wa wajhu shabah. Anasema sasa rudi kwa Asad ibn al-Furat. Asad ibn al-Furat anasema jamani, mnamsikia huyu anayezungumza kwamba qala Abu Hanifa tu Abu Hanifa takadha wa akhta'a wa sahihu ma qultu. Huyu anasema hivi qala Malik kadha wa akhta'a wa sahihu ma qultu. Huyu anasema hivi qala Shafi'i kadha wa akhta'a wa sahihu ma qultu. Huyu anasema maneno haya kamathali rajulin bala bijanib al-bahr thumma qala liqaumihi khudhu min hadha wa tarku min hadha. Huyu mfano wake ni mtu ambaye kakojoa pembeni mwa bahari, kisha baada ya kukojoa pembeni mwa bahari akawaambia watu wake, eh jamani, chukueni kutoka katika mkojo huu, achaneni na bahari, maana mkojo huu ni safi kuliko hiyo bahari. Ndio mfano wa huyu mtu anayewaambia wanafunzi wake, anawaambia kakosea huyu, kakosea huyu, kakosea. Maimamu hao wamekosea, anasema yeye ndo kapatia. Mfano wake ni mtu kafanya haja pembeni mwa bahari, kisha akawaambia wanafunzi wake, msafi kweli kweli mkojo wangu, michukueni achaneni na bahari. Hili ndilo aliliona Asad al-Furat na mfano aliowapigia hawa watu wanaosema maneno kama haya. Alipoleta wajhu shaba, alileta kwa kusema anakusudia wanazuoni wa kisalafi, si chochote si lolote, ni mkojo tu uliokojolewa pembezoni mwa bahari. Na wanazuoni wa ashaira ndio watukufu, ndio waliobobea katika ilmu, wao ni kama bahari, wao hao ni kama bahari. Akaleta tashbihi ile ya kuonyesha wanazuoni wa kisalafi hawajui chochote, hawajui lolote. Sasa ikiwa hiyo ndio hali, ni nani anayeangalia katika mitandao? Ikiwa yeye hii ndio elimu yake ilipomfikisha, makosa matupu, hadithi tatu tukatumia, hakuna hata moja alikuwa hakuikosea, anawatukana wanazuoni hali ya kuwa bidhaa yake yeye ndio iko hivi, elimu yake ni ndogo mno. Sasa ana, la kushangaza zaidi ni kuja akawaponda wanazuoni wa kisalafi waliotangulia, halafu anawasifu wanazuoni wa Unguja kwamba walikuja wakaunusuru Uislamu, wakautetea Uislamu, wakaulinda Uislamu mpaka wamekuja kuukutia wao. Aina thura wa aina thuraya wa aina albaratu min alba'ir, wapi na wapi mchanga na nyota, na wapi ngamia na mavi ya ngamia, wapi na wapi? Ni vitu viwili tofauti. Amewatukana wale watu ambao wamefanya kazi kubwa katika kuutetea Uislamu na katika kuuendeleza Uislamu, halafu anakuja kuwataja sema walionusuru Uislamu, mashehe wa Unguja wakaulinda. Na wanaposukusudia mashehe wa Unguja, wanakusudia wale wa kisufi, wale wa Ahlusunna wal Jamaa hawamo. Hasa ukitwambia alikuwepo hapa bin Sumait, na sisi tutakwambia alikuwepo vile vile Sheikh Abdallah Saleh Farsi. Ukisema alikuwepo Hassan bin Amir, tutakwambia alikuwepo vile vile Saidi Njugu. Ukisema alikuwepo Omar Tajo, tutakwambia vile vile alikuwepo Sheikh Nasr na Sheikh Zagar na Sheikh Uwesu. Lakini wanapotaja wao, kwanza Allah rahimahumullah ajmain, wala wote awarehemu, lakini wanakusudia kwamba wakitaja shekhe wanakusudia wale wa kisufi. Ramadhani huwa kuna kipindi katika ZBC cha historia ya mashekhe wale waliofariki, wanatiwa mule, hasa kipindi ule wakati wa kufutari. Sasa mwaka jana kuna shekhe mmoja mwenye sauti akapiga simu studio, mtoweni huyo. Alipotajwa Shekhe Nasoro, mtoweni huyo, ni shekhe huyo, mtoweni. Hakutiwa tena. Ramadhani hii nikasema nasikiliza mwanzo mpaka mwisho, hakutiwa shekhe. Sabati nzuri, mmoja katika watangazaji tukakutana mazikoni, katika maziko fulani, nikamwambia mbona shekhe hamkumtia? Naambia ndio tumeambiwa kwamba si shekhe tusimtie. Kamwambia lakini nyundo shekhe wa mipasho, yeye amekuwa shekhe, nyundo ni shekhe, lakini na Shekhe Nasor si shekhe. Inqalabat almawazin, mezani hivi ndivyo ilivyogeuka, imegeuzwa namna hii mezani. Sasa anataja kwamba akikusudia shekhe, maanake wanakusudia wale wa kisufi, mashekhe wale wa kisufi ndio walikuja kuinusuru dini. Siku moja amemaliza kusali sala ya dhuhuri, akaja mtu mmoja akauliza swala, lakini hakuuliza kwa adabu, ameuliza kama kwa ukejeli hivi. Anauliza kwa nini nyinyi mkimaliza kusali sala hamsomi dua ya pamoja? Nikamwambia kwa sababu sio sunna. Akanijibu, ina maana mashekhe wote hapa waliokuwepo Unguja walikuwa hawajui? Nikamwambia hapa Unguja mwanamke akishamaliza kuzaa akatoka siku ya 40 huwa anavaa ubale mmoja wa kanga, anatoka uwanjani anakuja shekhe, anachukua maji anamtia tohara, anamtoa ujusi, anamtia tohara, kanga moja tu kavaa, na ndani hamna zaidi ya hiyo kanga moja, anamtia maji, ile nguo inagandana na mwili wake, kila kitu anakiona. Alafu shekhe atasikia astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Hasa namwambia haya alikuwa anafanywa hapo Unguja na mashekhe, sasa mbona wameacha sasa hivi? Ina maana walikuwa hawajui? Mbona wameacha sasa hivi, walikuwa hawajui? Halafu na wewe mke wako akishotoka 40 aje shekhe amtie tohara, kwa sababu alikuwa anafanya na mashekhe wa nyuma. Sasa kwa nini mashekhe wa nyuma alikuwa anafanya sasa hivi ameachwa? Kwa nini tusiendeleze leo acho na mashekhe zetu? Akakaa kama robo saa hajajibu. Alipojibu anasema lakini walikuwa si vitangi wao, walikuwa sio vitangi wao. Nikamwambia hilo ni swala la pili. Sasa tutakuja hilo ni swala la pili, kwa nini hayaendelei mambo ambayo waliacha mashekhe? Hasa anakuja anawaponda mashekhe wa kisalafi, lakini anakuja wasifia wanazuoni wa Unguja. Sahibul baiti adra bima fihi, mwenye nyumba ndiye anayejua zaidi kilichomo katika nyumba yake. Sisi tumezaliwa Zanzibar, tumesoma Zanzibar, tunajua zaidi. Siku moja shekhe nimemsikia kwa masikio yangu, kakasirika, kwa nini mwanafunzi kaoa? Wewe unaoa unaoa, kwani mimi hunitoshi? Unaoa unaoa, kwani mimi hunitoshi? Alkalimatu laisa laha maana illa idha wudhi'at fi aljumla, neno halina maana mpaka liweko katika sentence. Ukisema munasoma munasoma, kwani mimi hamnitoshi, maanake anasema tusisome kwengine, tusome kwake. Sasa unaoa unaoa, kwani mimi hunitoshi? Hatoshiki na nini? Suala hilo atalijibu shekhe wa masjidi ya ukoo ambao tunamjibu, atalijibu yeye suala hilo, hatosheki na nini? Anawaponda mashekhe wa kisalafi, anakuja anawazungumza kwa kuwasafisha sana mashekhe wa Kiunguja. Namalizia maneno yangu kukusema maneno ya mithali, antasma bil maadi khairun min antarahu. Kumsikia maadi basi ni bora zaidi kuliko kumuona. Bwana huyu maadi almuaidi alikuwa ni mshairi mzuri, akisoma mashairi usiku sauti yake kubwa, unataka umsikie tu, sauti yake ni kubwa mno, yani utadhani ni mtu mmoja mnene mwenye miraba 100 kwa urefu. Sasa siku moja mfalme Nu'man ibn al-Munzir akataka ampe zawadi, akasema nileteni, nitampa zawadi ngamia 100, tampa zawadi ngamia 100. Alipoletwa al-Mu'aidi, mfalme alimuona kwamba kaletwa lakini ni mfupi hivi kama kinu cha kutongia mboga ya kisambwe, ndio akasema maneno haya, antasma bil mu'aidi khairun min antarahu. Huyu bwana alikuwa tunamsikia sana, yani wewe hana tabu na mtu, yani kama umepata jambo la kukasirisha huko mitaani au huko katika kazi zako, unakuja na msikiliza yetu, unapata visa, unacheka, huzuni inaondoka. Hana shida na mtu yeye, hana shida kujitia asubuhi hadithi dhaifu, hana shida hiyo. Lakini sasa alipojitutumua akaanza kuwazungumza wanazuoni kwa ubaya, sasa umeonekana sasa ule udhaifu wake. Antasma bil muaidi khairun min antarahu, udhaifu wake sasa umeonekana. Ndugu Islam, hakika lau angalitutukana sisi tungalinyamaza kimya, lakini kuwatukana mashekhe na kuwazungumza kwa vibaya ameleta ugomvi uliokuwa hauna suluhu. Na akitaka ajue kwamba ugomvi huu hauna suluhu, na ijibu hii maudhui ninaitoa, hii maudhui ninaitoa na ijibu, atajua kwamba ugomvi huu kweli hauna suluhu mpaka atubu awatakase mashekhe aliowatukana. Vipengele vingine nitavizungumza kwa ukamilifu insha Allah katika darasa ya kesho. Maudhui ya kesho insha Allah nitazungumza vile vipengele vingine vilivyokuwa ni muhimu, tutaweza kuvizungumza katika darasa itakofuata. Tosheke na hapo, nimwachie shekhe wetu kama kuna taaliki ataweka, alafu utaendelea na lolote vile tutakapoendelea inshallah. Ya akhi iqra al-Qur'an kam fihi min ar-rudud 'ala al-mushrikin wa 'ala al-munafiqin wa 'ala al-mukhti'in. Al-Qur'an nafsuhu Allah yarud 'ala ha'ula في كثير من الآيات. الرسول صلى الله عليه وسلم في الأحاديث يرد، العلماء علماء السلف يردون، فلا بد من الرد على المخالف، لا بد، لأن هذا من النصيحة للإسلام والمسلمين. ولا نسكت على الأخطاء ونجامع للناس ونصانع الناس ونقول هذا يفرق الناس، اللي يبي يفرقه الحق خلي يتفرق يبعد عنه. أما المؤمن هذا يفرح بالحق ويفرح إذا نبه على خطأ ليتراجع عنه.